Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından sözlerden cennet bahsini 26. sözü okumaya devam ediyoruz. Cennet bahsinde üstadımız insanların hatırına gelebilecek bazı suallere çok orijinal, çok güzel cevaplar veriyor. Bir soru şöyle: dünyada atomlardan, elementlerden yapılan bitkilerin, hayvanların ve insanların her bir organı, her bir doku ve hücreleri bir yandan yapılırken bir yandan da eskiyip ayrışmaktadırlar. Sonunda bütün beden ölüp dağılıyor. Böyle yapılan ve yıkılan maddi bir beden nasıl ebed aleminde ebedi olacak? Ayrıca dünyadaki yiyip içmeler kişinin kendi hayatını sürdürmesi içindir. Evlenmek de insan neslinin devamını sağlamak içindir. Yemek, içmek de, evlenmek de dünyada hayatımızın önemli bir yanı olmuşlar. Ama ebedi alemde, ahiret aleminde canlı kalabilmek için yiyip içmeye, neslinin devamı için de evlenmeye ihtiyaç olmadığına göre, yani ahirette hayatta kalmak için yemiyoruz ve ahirette neslin devamı için, insanlığın üremesi için evlenilmez. Öyleyse neden Kur'an bu yeme, içme, evlenme hadisesini cennetin en büyük lezzetleri, nimetleri, zevkleri arasında sayıyor? Cevap: önce şunu söyleyelim, dünyadaki canlıların ölümleri, vücutlarındaki gelir gider dengesinin, inşa ve tahrip dengesinin bozulmasındandır. Çocukluktan olgunluk çağına kadar vücudun geliri çoktur, inşa çoktur, yapılır. Sürekli yeni dokular yapılır ve gelişir. Bu sayede vücut gelişmeye devam eder. Belli bir yaştan sonra gelir azalır, giderler azalmaz. Yıkım artar ve denge bozulur. İnsan da ölür. Burada şöyle bir itiraz olabilir: zamanımızda insanların çoğu her yaşta gayet iyi beslenmektedirler. Gelir azalmadığı halde insan neden ölüyor o zaman? Yani yaşlı insanlar da çok şeyler yiyebiliyor, her gıdayı alabiliyor. Evet, her ne kadar insan çok beslenmeye, fazla gıda almaya devam etse de, damarlardaki daralmalarla, bağırsaklardaki yetersiz emilimlerle ve alınan gıdaların organlarda yeteri kadar işlenememesiyle insanın giderek beslenmesi azalıyor. Tahrip, yıkım artıyor, yıkılan hücrelerin yerine yenilerin yapılma oranı azalıyor. Demek ki gittikçe Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği gibi "nenkusuha min atrafiha" buyuruyor. Yani sanki elimizde bir kağıt var ve makasla onun çevresinden kese kese onu küçültüyoruz. İnsan hayatı ve insanın organları adeta her yaşadığı günde belli bir oranda varlığından ve kalitesinden kaybediyor. Gözün belli oranda, işte yapısında, görme kabiliyetinde azalma, midenin yaptığı vazifede azalma vesaire, böyle hepsinde ve derken bir yaşlının dediği gibi, benim şimdi diyor vücudumun %10'u ancak bana hizmet ediyor. Ebedi alemde ise bedenin zerreleri sabittir. Vücutta ne yeni yapılanma ne de bozulma olmaz. Bir başka ifade ile vücut daima dengede kalır, gelir gider dengesi sabittir. Burada üstadımız bir haşiye vermiş, yani bir dipnot. Orada şunu söylüyor: bu dünyada insanların ve hayvanların bedenleri cansız atomlar ve elementler için adeta bir misafirhane bir kışla, bir okul görevi yapmaktadırlar. Topraktaki elementler, maddeler, birer öğrenci, birer asker gibi, birer misafir gibi insan vücuduna giriyorlar. İnsanın vücudu, o atomlar, elementler için misafirhane veya bir eğitim veren kışla veya yine eğitim, öğretim yapan bir okul gibi. Beslenme vesilesiyle cansız atomlar o canlıların bedenlerine eğitim almak için girerler. Her şeyiyle canlı olan beka aleminde, ebed aleminde, ahiret aleminde var olmak ve orada da çalışmak için liyakat kazanırlar. Yani adeta bir eğitimden sonra bir sertifika, bir belge alırlar, sonra bedenden ayrılırlar. Ahirette de insan vücudunda, o ebed aleminde insan vücudunda görev yapmak için. Ahirette ise اِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ ayetinin sırrınca hayat ışığı orada bütün maddelerin içine girmiş ve onları canlandırmıştır. Beka alemindeki bir maddenin nurlanmak için canlı bedenlere girip çıkmasına ve beden okulunda, beden kışlasında eğitim almasına gerek yoktur. Zerreler bir bedende demirbaş olarak sabit kalabilirler. Demek ki değerli kardeşlerim, insan vücuduna giren ve sonra ayrılan her madde adeta ahirette yine yeni görevler üstlenebilmek için insan vücudunda bir eğitim görüyor ve bir sertifika alıp ahirete gidiyor. Ahirette o hücreler, o maddeler değerlendiriliyor. Şimdi ahiretteki beden nasıldır? Orada yemek içmek, beslenmek için değilse nasıl vücut çalışıyor? Vücut makinesi nasıl çalışacak? Şimdi ona da bir açıklama getiriyor üstadımız. Devri daimi gibi. Devri daim makineleri vardır. Veya şöyle herkesin gördüğü bir misal vereyim. Havuzlarda bir su vardır. Birçok havuzda bir makine, bir motor suyu alır, fışkırtır ve yine o havuza dökülen sular yeniden toplanır, yine fışkırtılır, bir fıskiye halinde göklere çıkar, sonra yine havuza döner, havuzdan motor tarafından emilir, yine fışkırtılır, böyle devri daim yapar. Bazı makinalarda, şimdi yeni çıkan arabalarda da bu var. Mesela benzinle yol alıyorsunuz, o elektrik depo ediyor. Bir dinamo vazifesi görüyor. Depo ettiği, ürettiği elektrikle de o araba diyelim işte saatte 70 kilometre hızla giderseniz sürekli kullanabileceğiniz bir elektrik veriyor. Bir yönüyle devri daim yapıyor gibi. Güneşin vücudu enerji vermesi de bir devri daim makinesi gibi çalışmasındandır. Hani helyumun hidrojene, hidrojenin helyuma dönüşmesi sırasında ben onları tonlar ile, kalori miktarları ile ifade edemem. Ama işte bu dönüşüm sırasında açığa çıkan hidrojen yakılarak sürekli bir enerji elde edilir ve güneşin ömrü milyonlarca yıldır, belki milyarlarca yıldır devam eder, vazifesini efendim sürdürür. İşte böyle cennette bir devri daim makinesi gibi canlı varlığın bedeni lezzet almak için harekete geçer ve maddeden yapılan, orada da maddeden yapılan hayat makinesi o anda işlemeye başlar. Yani demek ki Cenab-ı Hak lezzeti orada, lezzeti bir cazibe merkezi yapmış ve beden onun için harekete geçiyor. Bu elektrikle efendim harekete geçen bir motora da benzetilebilir. Orada lezzet, çekim ve enerji sağlıyor. Cennette hayat makinesi o anda çalışmaya başlar. Cennette açlık kendisini bir ıstırap olarak değil, bizde dünyada şimdi açlık, karnımızın, midemizin bir ıstırabı şeklinde kendini hissettiriyor. Orada öyle değil. Bir lezzet olarak açlığı hissedeceğiz. Lezzet isteği olarak. Lezzete koştukça ve lezzet aldıkça hayat makinesi işlemeye, çalışmaya devam eder, ebedileşir. Yani insan orada çeşitli meyvelerden, yemeklerden yer, onlardan enerji almak için değil. Aldığı lezzet onun enerjisidir. Hayat makinesi devri daim makinesi gibi çalışmaya devam eder. Bu dünyada yeme içme bir ihtiyaçtır, beslenmek içindir. Ve evlenmeler de bir vazifedir, neslin devamı içindir. Fakat o vazifelerin içine Cenab-ı Hak ön ücret olarak, bir avans olarak öyle farklı tatlar koymuştur ki diğer tatların üstündedir. Madem acıların, ıstırapların çok olduğu bu dünyada bile yediğimiz şeylere ve nikaha acayip bir tat ve ayrı ayrı lezzetler verilmiş, elbette tatların, lezzetlerin ve mutluluğun ülkesi olan cennette o tatlar o kadar ulvi bir şekil alacak ve dünyadaki hizmetlerinin uhrevi ücretini de ayrı bir tat olarak ona katacak. Ve dünyada ihtiyaç şeklinde hissedilen duyguyu da uhrevi, hoş bir iştiha suretinde ilave edecek. Böylece cennete, evet cennete layık ve ebediyete münasip en zengin çeşitleriyle hayatlı, canlı bir lezzet ve tat kaynağı olacak. Demek ki değerli kardeşlerim, cennette, ahirette hem yediğimiz, zevk aldığımız şeylerden bir zevk alacağız normal olarak. Ayrıca bu zevk alan organların, yani bu dil ise mesela, dünyada yediği yemeklerden tefekkür ettiyse, yemek yedi ve tefekkür ettiyse sevap aldı, vazifesini doğru yaptı. Göz dünyada yine tabiata bakarak, kainata bakarak, Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini anlamak üzere tefekkür ettiyse, Allah'ın sanat eserlerini müşahede eden bir müfettiş gibi vazife gördüyse, gözün dünyada aldığı lezzetler ve dünyada yaptığı vazifelerin uhrevi lezzeti orada cennet lezzetlerinin üzerine ilave edilir. Bu şuna benziyor. Elinizde mesela bir dondurma yiyorsunuz. Sütten yapılma bir dondurma. Cenab-ı Hak adeta o dondurmanın üzerine veya meşrubat içiyorsanız o meşrubatın üzerine bir başka meşrubattan, bir başka dondurmadan da farklı bir tat ilave ediyor. Böylece ikinci bir tat alıyorsunuz ve daha sonra dünyada ihtiyaç şeklinde hissedilen duyguyu ahirette ihtiyaç olarak, karın ağrısı olarak hissetmiyoruz. Hoş bir iştiha, bir zevk, bir lezzet olarak hissediyoruz. Onu da ilave edecek Cenab-ı Hak. Böylece kat kat kaybolmayan, üst üste binen bir efendim lezzet yumağı yaşanacak ahirette. Ve şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلْعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ Dünya hayatı nedir? Dünya bir oyalanmadır ve bir eğlencedir, oyundur. Ahiret hayatı ise, ahiret yurdu ise, O, işte esas canlı olan, o esas yaşanacak olan yerdir. İşte bu ayetin sırrınca, şu dünyadaki cansız, duygusuz ve şuursuz maddeler, orada şuurlu ve hayattardırlar. Dünyadaki cansız, duygusuz ve şuursuz maddeler, orada şuurlu ve hayattardırlar ve hissederler. Buradaki insanlar gibi orada da ağaçlar. Bakın orada ağaçlar, dünyadaki insanlar gibi. Buradaki hayvanlar gibi oradaki taşlar. Evet, oradaki taşlar, buradaki hayvanlar gibi. Emri anlar ve yapar. Sen bir ağaca desen, şu meyveleri bana ver veya şu meyveni bana ver, o ağaç dalını sana uzatır, meyveyi verir. Bir taşa gel desen gelir. Madem taş, ağaç bu kadar yüksek bir şekil alırlar, elbette yeme içme ve nikah dahi dünyadaki maddi şeklini muhafaza etmekle beraber, cennet dünyadan ne kadar yüksekse, yeme içme ve nikahın da dünyevi neticelerinden o kadar yüksek bir değer almaları beklenir ve öyle olacaktır. Değerli kardeşlerim, şimdi teknolojinin ilerlemesiyle dünyada yaptığımız pek çok aletler, makineler, cihazlar adeta bizimle konuşuyor, bize muhatap oluyor ve bizim hem bir tuşa dokunmamızla hem bazen sesimizle harekete geçerek bize cevap veriyorlar. Bize yardımcı oluyorlar. Maddi bir şey, işte elimizde telefon, işte televizyon cihazları. Ama bakın sanki canlı aletler gibi bize karşılık veriyorlar. İşte Cenab-ı Hak cennette taşa toprağa öyle duygu, hissetme, anlama ve cevap verme kabiliyetini vermiş, öylesine canlı ve öylesine güzel, öylesine mutlu bir alem. Cenab-ı Hak hepimize cennet ve cemalini nasip etsin, ihsan etsin inşallah. Allah için her şey kolaydır.